pag-ibig ang nais makamit, yun ay ikaw. Nag-iisang pangako na di magbabago para sa'yo. Saan ka man ay sana'y maalala mo. Kailanman ay saan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking iibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo talik. Di malilimutan mga araw natin kay sarap balikan. At lagi mong isipin walang ibang mahal kundi ikaw. Malayo ka man ay sana'y maalala.